हमको भी कितने आपको भी कितने और उसका जो विशिष्ट रूप आपको दिखाई देता वो भी कितने जो चेतन मानते हैं जल नहीं मानते लोग भी चेतन है। हाँ वो लोग भी चेतन हमने आपको बताया ना वहां भाव ही है आप बह जाएंगे बिल्कुल मान लीजिए भाव ही सरोवर और दस सीढ़ी नीचे उतरने पर पानी है तो आप किनारे ही खड़े हैं आपके मन में आया कि मैं पानी लू तो वो सीढ़ी को और सरोवर को क्या वो जो पानी नीचे है ना वो नीचे फिर ऊपर आ आपके मन में संकल्प हुआ तो दंतरी नीचे जो पानी दिख रहा है वो पानी ऊपर आ जाए तो आपके मन की बात जान ले आप बोलो आपके मन की बात तो जान ले वो सरोवर जान ले वो सीढ़ी ऊपर आए पानी तो वहां पर वो लोग इस प्रकार जैसे जड़ हम कल्पना करते इस प्रकार का जड़ तो नहीं वहां पर प्रत्येक लता भी सर्वत है वो भी दूसरे के मन की बात है वो भी दूसरे के मन की बात जो भी जो भी भगवान सामने आएगा तो वो लता जो है वह आपको भगवान के सामने कह जाएगा ये सामर्थ्य कुछ फिल्में मानते हैं तो जब चीन में लोग कोई मानते हो लोग तो बहुत भगवान को प्राप्त करेगा तो नित्य हुआ लोग ना नित्य लोग में जो है वह नित्य तो प्राप्त करेगा ना तो फिर आवर्तन कह सकते हैं सगुण विद्य पालक का आवर्तन नहीं होगा तो आपकी आवर्तित हो ही है लेकिन भाई तो दृश्य हो जाएगा ना दृश्य तो है ही भाई दृश्य होता तो दृश्य में चीन तो आप यदि समझना हो तो आप ये समझिए कि जैसे जब ब्रह्मा परीक्षा लेने के जाते हैं वृंदावन में और बाल बालों को और बछड़ों को गिरा लेते तो वृंदावन में जो बाल बाल और बछड़े को कृष्ण के संकल्प के ऊपर काम करते हैं उसका शरीर भी धातु का बनता है इस माता के करके गर्भ से उत्पन्न ये है तो माइक है ना सभी देखिए आप एक वर्ष व्यवहार हुआ कि नहीं और बाद में जब वो बचड़े अनुभव आए तो इसका शरीर कोई मिला अलग क्या और सारा व्यवहार हो रहा है तो वो पांच भौतिक शरीर था वो पांच भौतिक शरीर माया तो थोड़ी देर दिखती खत्म हो जाती है लेकिन माया तो नहीं है तो देखो माया तो जब भगवान माया की माया नहीं है तो सारा विषय तो माया माया है अरे सारा विषय माया है तो दूसरा क्या प्रश्न भौतिक आदि का क्या दो माया हो जाएगी दो माया तो है अरे जीव तक माया ईश्वर तक माया दो माया जीव भी तो माया स्वामी महाप्रलय में वो लोग विलीन नहीं होता एक एक एक तत्व शेष रहता है हाँ उनकी मान्यता है भाई जब आप और वैदिक बाद में देखेंगे तब आपको ये लगेगा कि नहीं जो है वो सारा विलीन होता है इतने और वो कहते हैं कि विलीन नहीं एक बार द्वितीय में कोई अंतर नहीं है वो तो वैसे कर पर ये उसका वैभव ये दुनिया बार द्वितीय का ये भी वैभव जो विलीन है शेष तो वही रहा ना तो सिद्धांत वेदे में शेष भले ही रहा वो तो विलीन न होने पर भी शेष वही रहेगा अरे ज्ञान से विलीन कर दो विलीन न होने पर भी शेष वही रहेगा कोई रक्षा और उनका कहना है कि जैसे भौतिक प्रक्रिया ये है ऐसे भौतिक लोक नहीं इसलिए हिरण्यगर्भ से जो है वो समय समाप्त होने पर उनका लाभ नहीं कितने हिरण्यगर्भ उत्पन्न होते रहे आप सृष्टि करते रहे पालन करते रहे पर जो भूतों की उत्पत्ति होती रहे उसे कोई समझ इसलिए वो विशिष्ट उत्पन्न के बहुत से उसका कोई संबंध स्वतंत्र कल्पना है, समझ लेना। कल्पना है कल्पना तो सारा का सारा जगत है, उसके लिए क्यों जगत है? कल्पना में तो जगत है और उनकी मान्यता है। ये गया याद कहना करती, इसमें प्रमाण जी से देखने का देखिए, ये गया याद कहना करती तो इसलिए अनावृत्ति कह रहे हैं ना। तो मतलब तो यह है कि अग्नि आदि मार्ग के द्वारा जाने वाले की अनुमति नहीं होती और अन्य आवश्यक ही होना। अब आपको अर्थ लेना पड़ता है कि इसमें जो भोग और प्रधान होते जाते हैं वो आवश्यक हो सकता है, जय विजय का आवर्तन हो गया कि नहीं आवर्तन हो गया, जय विजय का आवर्तन हुआ तो नहीं हुआ, आवर्तन हो सकता है लेकिन सामान्य और नियम नहीं, वो विशेष विशेष बात में वहां से आ सकता है व्यक्ति। अरे जब भगवान स्वयं आते हैं वृंदावन का अवतार लेने और दामा तो दामा सब आते हैं वहां से, राधा आती है सब आते हैं, तो अवतार हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ अवतार हुआ तो यहाँ के फिर जो है वह अपने लीला का जो है वो लोग करना पड़ता है कि नहीं करना? तो जन व्यक्ति यहाँ दिखाई देती है कि नहीं? अब देखिए, पर ये विचार जो है शास्त्रीय विचार में ये है कि ये तुम्हें वह द्वितीय एक रास्ता है जो ये बताया कारण रूप का। अब आगे से देखिए शुक्ल कृष्ण शुक्ला के कृष्णा के शुक्ल ज्ञान प्रकाश का तो आप शुक्ला का दबाव से तो जितने उपासना भी ज्ञान है ना, तो ज्ञान ज्ञान है प्रकाश है, ज्ञान रूप भी प्रकाश है, तो ज्ञान प्रकाश का तो आप शुक्ला और ज्ञान प्रकाश का दबाव से शुक्ल कृष्ण की गति जगता। ये गति किनको होती है? जगत में जगत संबंधनी गति है, स्वरूप संबंधनी गति नहीं है, जगत संबंधनी अधिकृता नाम। और ये गति किनको मिलती है? अधिकारियों को मिलती है। किन अधिकारियों को मिलती है? ज्ञान कर्मणों, ज्ञान कर्माधिकारियों को भी गति प्राप्त होती है। कहते जगत के सभी लोगों को नहीं मिलती, कहते सभी लोगों को नहीं, न जगत का संपर्क इसे गति संबंध है। जितने जगत में जीव है सबकी ये गति नहीं हो सकती, ये गति सबकी नहीं, मरते तो सभी है ना, पर सबकी ये गति नहीं। जो शास्त्रीय शास्त्रानुसार कर्मानुष्ठान किया है उनको धूमानी गति प्राप्त होती है, जो उपासना किया है उसको अधिकारी गति प्राप्त, सभी को नहीं प्राप्त। भाई धूम से जो जाए तो अंधकार रूप प्रतीक होता है, वो धूम से जो जाएगा वो जाएगा क्या अंधकार मारे होता है? अरे भाई उनको कुछ नहीं मारते, उनको तो बेहोश होती है, उनको क्या, वो तो धूमा देवता, वो देवता उसको उस मार्ग से ले जाता है, स्वर्ग पहुंचा देता है। अब वो तो बेहोश रहता है, जो जाने वाला मार्ग प्रकाश रहे बताएगा कि अंधकार देवता को सब मार्ग का ज्ञान होता है, वहां कोई बाहर से प्रकाश आती थी, देवता को सब क्या वो ले जाए, देवता को वो ले जाएगा, उसकी जहां तक ड्यूटी है वहां तक ले जाके दूसरे को दे देगा, फिर दूसरा ले जाएगा आपने पहुंच तक तीसरे को दे देगा। लेकिन कभी ये गांव वाले उस गांव तक पहुंचा नहीं, उस गांव वाले उस गांव तक पहुंचा नहीं, क्या होता है? हाँ उनके लिए वो जीने अपना गांव जाना हुआ रहता है, अपनी कीमत तक आप पहुंचाती है, वहां से वो पहुंच जाती है, वहां से वो पहुंच जाती है, अपनी सीमा जो है प्रकाश की अपना घर तक का जाना तो वो जो अधिकारी देवता है वो पहुंचा देते, जिन तरह के रास्ते इसलिए बीच में भी शरीर छोड़ने पर सुबह जल दुकान देवता से हाथ में जाएगा उपकर्म कर्मी, और रात्रि में शरीर छोड़ने पर भी जो है उपासक अस्थि राज्य देवता से हाथ में जाएगा, अर्थात प्रतीक्षा करेगा शुक्ल पक्ष में भी छोड़ता है तो भी धुमा धुमानी देवता के साथ होकर के राष्ट्रीय हिमानी देवता के साथ होकर के कृष्ण पक्ष के हिमानी देवता होता है, शुक्ल पक्ष में छोड़े थे उत्तराध में छोड़े थे, और जो उपासक है वह दक्षिणायन में छोड़े थे, चाहे रात्रि में छोड़े चाहे कृष्ण पक्ष में छोड़े, वो जो उपासना किया है उसी के अनुसार शांति राज्य मान है। निर्धारण यही तो निर्धारण किया कि यहाँ पर देवता की बात है, वहां पर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की बात है। अब ये कोई ये सोचे कि फिर भीष्म जी ने कहा कि भाई हम उत्तरायण आएगा तब से ही छोड़ दी, ये कहने का तात्पर्य क्या है, वो उसका तात्पर्य पूछता है, उसको इच्छा मृत्यु प्राप्त की, तो देश में जो है वो देश में जो उत्तरायण को शुभ काल मानते हैं, दक्षिणायन को शुभ काल नहीं मानते, शुक्ल पक्ष को शुभ काल मानते, उन्होंने कहा कि हमको आप ज्ञान को बर्दाश्त करता है कि हम अपनी इच्छा के सही छोड़ सकते हैं, हम दक्षिणा की तो सही छोड़ उत्तराण सही छोड़, और उसका गति से संबंध है, जैसा कि कोई भी मामले जो है वो पापी हो और वो जो है उत्तराण की सही छोड़ दे तो अच्छा उत्तराण में क्या कृष्ण पक्ष नहीं आएगा, क्या आएगा अगर आप नहीं आएंगे तो कैसे संगति ऐसी संगति अधिकार को मान्यता है, वो खाली उसकी दृष्टि से काल को दृष्टि से शुद्ध काल में हम चली छोड़े काटी भी छोड़े वीर से भी छोड़े, ये शुद्ध काल है, तो शुद्ध काल अपना महत्व रखता है वो अलग चीज है, नम्रता अपना महत्व रखती है वो अलग चीज है, उसके लिए गति से संबंध नहीं, वो नम्रता अपना महत्व रखती है, धर्मदा ने वरदान चलते रहता है कि हमारे किनारे कोई शरीर छोड़े तो फिर उसकी दुर्गति न हो, तो धर्मदा के को जो वरदान मिला है उसके आधार पर उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसके कर्म के अंतर को छोड़ो, ऐसे काशी काशी का एक मात्र है वहां पर सही छोड़े का सही व्यवस्था है, ये तो सामान्य है, घर बताओ उसको अभी हो गया वो नर्मदा किनारे शरीर छोड़ रहा तो घर तो उसका भी हो गया, अरे कर्म के वहां पर कोई नहीं, वहां तो नर्मदा के सामर्थ्य कर्म के कोई संबंध आपका फल तो मिले वो कर्म से संबंध नहीं भाई, नर्मदा के जो सामर्थ्य है उसके पाप कर सकते तो सामर्थ्य की बात होती है ना, तो अपनी अपनी सामर्थ्य आपने जिसकी आश्रय लिया है उसमें सामर्थ्य है आपको देखिए सुधार करता है, सामर्थ्य नहीं तो क्या करें, या तो आपके पास सामर्थ्य हो या जिसका आपने आश्रय लिया है उसका सामर्थ्य हो, किसी का भी सामर्थ्य होना चाहिए, जो पाप कर रहे हैं वो कहां से लेते हैं, हम कहते हैं कि पाप करने वाले जो हैं वो भी ऐसी कोई सामर्थ्य वाले का सानिध्य दे लेता है, तो ये जो सामर्थ्यवान है तो उसके पास तो नहीं करो, ये तो कर्म अपने सामर्थ्य से अपने सामर्थ्य से छोड़ना, आश्रय लेना भी तो कर्म हो गया ना, आश्रय लेना तो अब कर्म के विषय में भी समझते रहते कि खाना पीना ये कर्म नहीं है, कर्म है शास्त्रीय कर्म, निश्चित अब बिना उसके भी जो उसकी मुक्ति होती है तो उसमें शुभ है वो जिसका आश्रय किया उसका काम, काफी का आश्रय किया है तो वहां की व्यवस्था करता हो जाए, तो सब का पाप भोग जो है काल गए करा देते ढाई घड़ी के साथ भोग हो जाए, ढाई घड़ी देखता हूँ कि ढाई घड़ी की और ढाई घड़ी जो है हमारी ढाई घड़ी ढाई घड़ी में तो दुख की ताकत उसके पापों को भस्म कर दे अग्नि में कहो करते हैं लोग कोलों में फेंकते हैं कोलों फेंकना यही है जैसे अग्नि में जला के किसी को शुद्ध किया जाता है तो शुद्ध करते हैं कुछ शुद्ध करके महादेव साथ में खड़े कर देंगे महादेव ज्ञान का उपदेश कर देंगे मुक्त हो जाएगा व्यवस्था है हमारी प्रकार की व्यवस्था है और वहां भी व्यवस्था में ये नियम है कि विष्णु का ध्वज नहीं है इसीलिए एक नियम है विष्णु से द्रोह करता है तो उसको भेद उसको भय निकाल दे अधिकारी सभ्यता अधिकारी की बात यहाँ तो प्रसंग ये चल रहा है कि शास्त्र करने वाला कर्म के प्रभाव से भोग ज्ञान मार्ग से जाए कर यदि टूटेगा तो उसको ध्रुवा हमारी देवता के मत से पद में पहुंचे और उपासक है ये तो उपासक है तो अधिकारी मार्ग से जाए पर देवता के जाने के और वह उनकी अपना तो ये बता दिया इसी ने कहा जब न जगत सर्वस्व जीव एक गति होता सभी के गति ये नहीं होते जीतते जिससे कैसे कर दिया संसार में तो कोई नित्य होते ही नहीं सब संसार से निश्चित पास मत अभिवृत्ति संसार नित्य है मैंने अनादि ज्ञान नित्य है मैंने अनादि जिसलिए अनादि है या संसार इसलिए जो है गति भी अनादि सब एक या कुछ लया या कहना देते एक अनादि को कर्म कराते हैं अन्य या अभिचर या अवसचित न दूसरे ठोस गति से जाएगा तो जब उसका पद खत्म हो जाएगा तो क्यों वहां देगा उसके तो क्या करेगा कमाने की कमाओ खाओ यदि एक ऐसी स्थिति नहीं होती किसी व्यक्ति को दिन भर काम करता है कमाता है दान पुण्य की व्यवस्था करता है और फिर दूसरे दिन कमाता है और एक के पास अकूत रखा हुआ है खर्चे करता रहता है तो दोनों अंतर हो गया ये गर्मी है कमाता है खाता है मजा खाएगा फिर खत्म हो जाएगा फिर आएगा फिर कमाएगा फिर यदि विश्वास करता है करता थोड़ा अच्छा होगा आरोह अवरोहयो अभ्यास सत्यो सत्वातिनः पुनः तद्वेन संसार से अनादित्वं सिद्धि देखिए आरोह है और अवरोह आना जाना यही तो है ना ये अभ्यास है आना जाना इस पुनः शब्द के द्वारा जो पुनः शब्द कहाँ है आवर्तते पुनः फिर आवर्तते और फिर याति फिर आवर्तते फिर याति फिर आवर्तते फिर याति इसे जाता है और फिर तो आरोह हो गया अवरोह हो गया आरोह क्या हो गया वहां जाना स्वर्गारोहण और अवरोह हो गया स्वर्ग से गिर तो आरोह अवरोह अभ्यास बाकी ना पुनः शब्द पुनः शब्द अभ्यास बाकी है तो बारंबार आरोह अवरोह होता है इसके बाद में संसार से अनादित्व इसलिए इसलिए इसलिए सूचना देते हैं पुनः शब्द से कि संसार अनादि है कब से आना जाना लगा है इसका कोई कब से आना जाना इस जीव का लगा हुआ है संसार में राजो भृता नाम ब्रह्मविदान अब ब्रह्म प्राप्ति संस्कार निमित्त अब कहते हैं कि मैंने रात्रि को भर गया दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष की रात्रि में भर गया अब है उपासक सगुणोपासक है सगुणोपासक और दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष की जो है और रात्रि में तो रात्र नाम ग्रह विधान तब तो अर्ध प्राप्ति तब तो उसको ग्रह की प्राप्ति नहीं होगी ऐसी आशंका करके उस आशंका की निवृत्ति हम अभिमान देवता ग्रहणाय मार्ग ऐसा नहीं अधिकारी के लिए अभिमानी देवता का दर्शन कर इसलिए अभिमानी देवता के ग्रहण के लिए मार्ग का नित्य करते हैं शुद्ध समय ज्ञान प्रकाश तत्व ज्ञान प्रकाश क्या है यहाँ पर साधु के ज्ञान नहीं है विद्या प्राप्ति है सगुण विद्या प्राप्ति तो विद्या प्राप्ति प्राप्त अर्थिराजी प्रकाशों को लगे तत्व और दूसरे अर्थी दिव्य इत्यादि में जो है प्रकाश मानव है अर्थी में भी प्रकाश है दिव्य में भी प्रकाश है शुद्ध पक्ष में भी प्रकाश है प्रकाश तो उस प्रकार से जो है उपलक्षित होने के कारण उसको कहें शुक्ल ज्ञान प्रकाश होने से ज्ञान प्रकाश को भी विद्या विद्या जो है ज्ञान प्रकाश है उसके कारण भी शुक्ल कर दिया ज्ञान प्रकाश उपासना हाँ उपासना में ज्ञान की प्रधानता है इसके कारण भी शुक्ल कर दिया अर्थी राज्य में अर्थी दिव्य इत्यादि प्रकाश करती है इसलिए भी शुक्ल शुक्ला देव देव यान शुक्ल गति कौन है जिसका नाम है देव यान और तद अभाव ज्ञान प्रकाशकत्व का अभाव उसका अभाव माने क्या है ज्ञान प्रकाशक का अभाव अथवा धूमाजी अप्रकाशों को लक्षित धूमाजी जो है ये अप्रकाश रूप है उसे उपलक्षित होते ये अविद्या प्राप्त और अज्ञान तो है ही है अविद्या वहां पर कर्म या विद्या है ना तो अविद्या प्राप्त कृष्णा प्राप्त प्राप्त कृष्णा मैंने पितृयान लक्षण गति पितृयान लक्षण हो गई वो देवयान लक्षण गति हो गई है पितृयान लक्षण जो है वो गतियां स्मृति में भी प्रसिद्ध है और स्मृति में भी जगत सत्य ज्ञान कर्माधिकृत विषय के संकोच जगत शब्द जो है वह उसको ज्ञान जगत का जब कह दिया तो जगत के सभी आ जाने चाहिए पर आपने संकोच कर दिया कि ज्ञान कर्म अधिक ज्ञान कर्म के जो अधिकारी है उन्हीं के लिए तो संकोच में हेतु कर दिया इतना जगत सर्वस्य जीव से गति संभव कर सभी की गति बनी नहीं सभी की गति बनी नहीं तो सुधि करेंगे तो गति के लिए तो सभी की गति नहीं हर के लिए अन्यथा ज्ञान कर्मों का उपदेश आना था क्या है तो ज्ञान कर्म का उपदेश सिद्धि के लिए अगर सभी को ये गति मिल जाए तो ज्ञान कर्मों का उपदेश सिद्धि सभी को नहीं अधिकारी को कोई भी चीज अधिकारी को कर इसलिए साधक को अधिकार को संपन्न कर और अधिकारी आप बन जाएंगे तो हमें आप प्राप्त हो जाएंगे अधिकारी बनाएंगे क्या है ज्ञान कर उपदेश अनर्थ ज्ञान कर उपदेश पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा अरे सभी जो मरेगा ऐसे चले जाएगा तो फिर पुरुषार्थ करके क्या ये भी आप अधिकारी विद्या के अर्थ नहीं करेंगे इसका अर्थ क्या हो जाएगा फिर सभी के लिए सबके लिए जगत में सभी के लिए अगर सभी के लिए है तो फिर आपको साधन करने की जरूरत इसलिए कहा कि अन्यथा ज्ञान कर्मों के लिए आनर्थ क्या प्रयोग नित्य से हेतु उसके नित्य से में हेतु दे दिया कि जरूरत जो है वह नित्य नित्य है ना अनाथ मार्ग यावत संसार भागी से परिकल्प जब तक संसार है तब तक मार्ग भी है जब तक संसार है तब तक मार्ग तो तो फलित कहिया का परिये किया तो तुले या क्या कार्यस्थि माने या इधर या आवश्यकते उधर तब ब्रह्म मुक्ति अनागे ये दो विषय हो गए ना ये कहिया या क्या कार्यस्थि में अब कहाँ तक पत्र ये क्या तो ब्रह्म मुक्ति अनागे अनागति का तो क्या ब्रह्म मुक्ति है भूयो भोक्तव्य कर्म क्षय शेष कर्म बचा ये दूसरा हो गया भूय है ना पुनर्भूय यानी वहां भोक्तव्य कर्म का क्षय हो गया कहा कर्म कर्म शरीर जो कार्य था तो वहां पर जो भोक्तव्य कर्म था जिसमें कर्मों का भोक्ता खत्म हो गया तो शेष कर्म से विलोप है अनागति माने क्रम वहां पर जाकर के मुक्त हो जाए देवता के साथ में मुक्त हो जाए हिरण्यगर्भ के साथ में ज्ञान प्राप्त करके हिरण्यगर्भ के साथ जाकर नहीं तेजी पार्थ जानन तेजी पार्थ जानन योगी तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवायुनम् योगयुक्तो भवायुनम् कहते हैं कि ये जो है हमारे ये तो बात हो जानत ये स्मृति जानत ये स्मृति यानी कि ये दोनों मार्गों को जानने जानने वाले का मतलब ये है कि एक मार्ग क्रम मोक्ष के लिए है एक मार्ग जो है अल्पिलाषी मार्ग वो क्रम मुक्ति के लिए है और दूसरा मार्ग जो है संसार में पुनरावर्तन के लिए है ऐसा अंतर जिसको निश्चय हो गया जब जान लेता है ना तो जिस चीज का ठीक रहस्य जान लेगी तो उसकी ढेर में नहीं पड़ेगा जान लेगी इसकी पहुंच इतने फिर जान लेगी इस व्यापार के इतने मिलना है तो आप तब तक वो व्यापार करेगी जब दूसरा व्यापार उसके उत्कृष्ट आप नहीं कर पाएंगे कभी करेंगे नहीं तो क्यों तो योगी जान ले कि कर्म का फल इतने है जान लेता है कि कर्म का फल इसलिए कहते हैं कि ऐसा योगी जो सात्विक है वो न बोलती न योगी न बोले जान न कोई आके ले जाते ये बात ये सृति जान योग कचना योगी न बोले वो मोह को प्राप्त नहीं क्या मोह को प्राप्त नहीं होता है जो है चाहे कितना भी कोई कहे उसको कितना भी कोई कहे कि भाई देखो खेल जो है वो कर्म करने के लिए कहता है ये कर्म करना चाहिए ये कर्म करना चाहिए और तुम आत्मनिर्भर के ध्यान में भी लगे रहते हो तो उसके मन में कोई विकल्प नहीं है वो जानता है बात ये ठीक है ये बात ठीक कह रहे पर मैं उसके ऊपर की बात जानता इसलिए वो जानता है इस बात को जानता है कि इसकी तरह कर्म की पहुंच यही तक है इसलिए यही है मोह को दबाता केवल कर्म धूमा भी प्रापक है तो उनको कर्तव्य रूप से जो है वह नहीं जो है वह विकल्प करता दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि मोह क्या है इसलिए वो न बोले यानी वो जानता है वो ऐसा जान करके निरंतर ध्यान प्रयास में लगा है देखो जानता है ना वो कर्म में न लगे ध्यान प्रयास में लगा है प्रमाद नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि इसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त करते वो हमें तो वैसे हो जाता है ना इसलिए कहा कि वो जानता है कि इसमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए तो तस्मात सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवति। इसलिए हे अर्जुन सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव, तुम भी जो है सभी काल में समाहित रहो, कोई भी व्यवहार करते हुए भी निरंतर कहाँ समाहित रहो, समाहित रहो। तो उसमें कर्म में कर्म फल में समाहित मत बनो। समाहित कितने हो, देवता में समाहित हो। कोई लोग ऐसा मानते हैं पार्थ अर्जुन जो है ना दो संबोधन दिया ना, तो दो संबोधन यहाँ पर क्यों दिया? अरे पहले दोनों मार्गों का ज्ञाता है, दोनों मार्गों का ज्ञाता, तो दोनों मार्गों का ज्ञाता है तो कहा कि ये बात तो कि दोनों मार्गों की तुम ज्ञाता होगी तो फिर मौत को नहीं पा। और दूसरे में जो है अर्जुन जो विशेष दिया तो दूसरे में अर्जुन का ये है कि तुम निरंतर जो है योगयुक्त हो, योगयुक्त निरंतर तुम करो। उनको क्या है योगयुक्त है। आधा दोनों संबोधनों का कोई यहाँ पर संगति ऐसी नहीं बनती है। और दो संबोधन दिया और दोनों में भेद ये मान लिया कि एक संबोधन से क्या है कि ज्ञान और एक संबोधन से अध्यास, एक संबोधन से फल सहित साधन का ज्ञान अर्जुन को कहा पार्थ संबोधन फल सहित साधन का ज्ञान, और अर्जुन संबोधन के द्वारा उसमें निष्ठा सर्वेषु कालेषु तस्मिन् निष्ठा सभी कालों में उसमें निश्चित जो इस प्रकार जो है वह दोनों आचार्य के लिए नहीं थे ये सोचते स्थिति मार्ग हो पार कर जाना। क्या जानना है संसार का एक का अन्य मोक्ष है, ये संसार के लिए मोक्ष की ऐसा जानता हुआ जो योगी न हो ये कठिन न कठिन अस्मात सर्वे सुखालेषु योग युक्त समाहितो भव अर्जुन। ये अर्जुन इसलिए निरंतर तुम जो है इसे ज्ञान से समाहित रहो। थोड़ी टीका है गते उपाख्यत्वाय तद विज्ञान स्तौती। जो गति है ना ये तो उपाख्य बन गया ना, किस मार्ग से जाना चाहते हो तो उसके विज्ञान की स्तुति। योगस्य मोह अपोह करते फलतः, योग है मोह का अपोह, मोह को दूर करना ही तो योग का फल है ना। तो अपोह हो गया कौन योग, तो इसके फल क्या होगा तस्मा संजय निकालने को मां वही समाहित हो अपोह करना हटाना। ज्ञान प्रकार मन बदल, ज्ञान प्रकार का हम बात करते हैं मोक्षाय क्रम मुक्ति अर्थम एक हो गया। और योगी कौन है ध्यान देखकर गति मत ध्यान नहीं होंगे, वो गति को भी ध्यान में रखता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ इस ध्यान के द्वारा मैं क्रम मुक्ति गति को प्राप्त कर लूंगा। इसलिए मौका नहीं करूंगा केवल कर्म दक्षिण मार्ग प्राप्त कर्तव्य से न क्या पाठ कर्तव्य न केवल कर्म दक्षिण मार्ग प्राप्त केवल कर्म दक्षिण मार्ग प्राप्त। इसलिए कर्तव्य से या तो कर्तव्य से न अलग कर देंगे उसको करने चाहिए जिस विषय में वो विस्तार नहीं करता। दक्षिणा मार्ग हाँ वो दक्षिणा मार्ग में भेद जो कर्म है वो कर्म को करने करने चाहिए इस मार्ग इसमें विस्तार तो नहीं करता, वो आपने ध्यान से ध्यान में लगा रहा नहीं तो घर में डाल देते हो ना। ये तुम कर्म नहीं करोगे तो प्रतिवाय हो जाएगा। हाँ प्रतिवाय तो होता है तो ध्यान में जब रहेगा तो प्रतिवाय कैसे होगा। नहीं रहेगा तो प्रतिमा होगा, और ध्यान रिक्त रहेगा तो प्रतिमा नहीं रहेगा। आप ध्यान दिखा है तो कुछ भी नहीं करते हैं तो प्रतिभा नहीं होगा, और आप जो है वो आरती बन करके सूर्य है मनोधा भी कर रहे हैं तो कर्तव्य का काम नहीं करेंगे तो प्रतिभा जरूर मेरी प्रकार कर करते हैं तो प्रतिभा जरूर। और आप निरंतर ध्यान में लगे हुए हैं, ध्यान प्रयास में लगे हुए हैं तो जो है वो आप प्रतिभा नहीं। इसी बात को कहते हैं योगस्य स्वप्रति, योगस्य अपुनरावृत्ति फलत्वे नित्य कर्तव्यत्वं सिद्धं इति उक्तं। एक योग जो है अपुनरावृत्ति फल वाला है ना, तो नित्य इसी में लगा रहा है नित्य कर्तव्य। ऐसा नहीं कि कभी ध्यान करना कभी नहीं ध्यान करना, एक दिन करता दूसरे दिन नहीं करता, तस्मात् सर्वे सुखानि सभी तो कार्य योग एक तो सभी काल में जो है वो योगी के लिए निरंतर आना, ऐसा नहीं कि एक घंटा दो घंटा है निरंतर। खाते पीते उठते बैठते सोते निरंतर जो है काम करना वो पूर्ण योग कहा गया। इस योग की स्तुति करती, स्तुति क्या है, गुण कथन का नाम है उसे गुण कथन। बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि स्तुति माने झूठा, ऐसा नहीं, स्तुति को संकट का नाम, गुण कथन का नाम है। स्तुति है गुण कथन और निंदा है दोष कर, दोष आदिश कर। इसलिए कहते महात्मा को इन दोनों से जो है वह रही है, क्योंकि वो जिस स्वरूप का अनुसंधान कर रहा है वह गुण दोष रही है। तो गुण दोष रहित स्वरूप का अनुसंधान करता है, इसलिए उसको निंदा स्थिति में करनी पड़ती है। गुण कथन का नाम स्थिति और दोष का, दोष कथन का नाम जमीन। तो यहाँ पर उसका फल क्या है, स्तुति का फल क्या है कि किसी के गुण का कथन हम करें तो उसके प्रति श्रद्धा। गुण का कथन करेंगे तो उसके प्रति श्रद्धा। तो जहां पर स्तुति आती है वह उसका तात्पर्य जो है स्तुति में ये है कि जिसकी स्तुति की जाती है उसके प्रति श्रद्धा, और जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तब आप जो है वह उसको भावपूर्वक खारिज करेंगे। योग के प्रति आपको श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो आप योग प्राप्ति के लिए विशेष प्रेरणा हो जाएगी, और योग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी उसके लिए यहाँ पर योग की उपासना में भी यही है। पहले महात्म्य प्रवर्तन है, ये देवता की उपासना आपको करनी है तो पहले उसका महात्म्य सुनना चाहिए, उसकी लीला सुननी चाहिए, उसके खूब चरित्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसके कृपा कृपा शक्ति का जो है वो ज्ञान होना चाहिए, इन्हें खूब उसके विषय में श्रवण करना, उसके उज्ज्वल चरित्र का श्रवण करना चाहिए। तो जब हम श्रवण करेंगे तो आपके मन में श्रद्धा बन जाएगी, और आपके मन में जितनी तीव्र श्रद्धा बैठेगी उतने ही तीव्र ढंग से आपकी पालना। इसलिए महात्म्य श्रवण पहले होता है, और महात्म श्रवण होता है देवता का, तो देखो सगुण का सगुण परमेश्वर के महात्म का सब उनसे परमेश्वर की प्रति बनेगी श्रद्धा होने के बाद वह करेगा उपासना। उपासना में जब अंतकरण शुद्ध होकर के एकाग्र होगा तब उससे जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि वह परमात्मा का स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है, ऐसी इस विषय में होगी जिज्ञासा। जब ये जिज्ञासा जीव राग के अंदर हो जाएगी तब ज्ञान की बात आपको समझ में आएगी। और जब तक ये स्थिति नहीं होती है तब तक ज्ञान की बात सुनने पर भी वह अंदर बैठती, क्योंकि तब विषय जिज्ञासा तीव्र नहीं हुई। जिज्ञासा तीव्र नहीं हुई इसका मतलब जो है उसने उपासना जो है वो सफल परमेश्वर की उपासना ही आशा है। उसने आयुदान संहिता में कि ये परशुराम पराजित होकर गए तो रास्ते में संपर्क और रुद्र राम जी से पराजित होकर के वन में गए परशुराम। वन में जब पराजित होकर गए तो कितना मनोराज्य हो रहा होगा उसके मन को, पूरे जीवन का मनोराज्य हो रहा होगा ना, इतने बार ने क्षत्रियों को मारा, इतने बार भी क्षत्रिय बन गया, एक राजकुमार से हम पराजित हो गए, बहुत मान्य आया होगा सब बात। इसी उदय भवन में जा रहे थे कि एक पेड़ के नीचे एक अवधूत बैठा हुआ धूल में पड़ा है, धूल में पड़ा है पर उसके चेहरे को इन्होंने देखा तो ऐसा लगा कि इसको चेहरे के लगता है कि इसको कोई दुख नहीं। वो तो सारे जगत के संबंधी मान इसी को प्राप्त है। तो अशांत तो थे तो उनके पास जाने में भी तो ढेला मारने लगे, देखा कि ढेला तो मारते पर ढेला लगता है दीपक करके चले गए। वो तो पूछे जिन्होंने कुछ पूछा तो उन्होंने सबको दुख कर दिया। अंत में इन्होंने उनके ज्ञान की विशेषता कि आपकी स्थिति में पड़ी हुई थी, उन्होंने समझाया पर समझ में नहीं आया तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे गुरु दत्तक रहे जो हो उनके पास दत्तक रहे, तो दत्तक रहे जी ने जो है वो आपके दत्तक रहे जी से वही प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि पत्रकार स्थान करा दी कहा अभी तुमको नहीं समझ वो बात मत सुन। उनका एक चटाई वाला था, चटाई लेने वाला, उसकी चटाई मुझे सुंदर मन में लेंगी राजा लेने लगा, बहुत चटाई भी बड़े घर हो गया और हर सब कुछ पूर्ण करने लगा, कुछ जो है अपने परिवार वालों को कुछ संबंधियों को खिलाने पिलाने लगा, फिर जो है वह गीता सुनने लगा, पुराण सुनने लगा, उसमें ज्ञान का बड़ा महत्व आया। पंडित जी से पूछा ज्ञान क्या, पंडित जी ने कहा कि ज्ञान है न पुण्य है न पाप है क्या एक परमात्मा। मुझे सोचे जब कुछ है ही नहीं है तो पुण्य करना छोड़ दिया, लोगों को सहयोग करता था वो छोड़ दिया, ऐसे पाप में प्रसिद्ध होकर तो होना इसलिए कहा कि अभी तुम इसके उन्होंने महात्मा आया जिनके मन में जो आराधना कर विधि बताए तो 12 वर्ष तक जाकर के महेंद्र पर्वत का आराधना की, तब फिर वहां मन में बड़ा विचार उत्पन्न हुआ क्या है, फिर आए तो क्या है पुलिस का है समर्थ अवरूप नहीं दत्ता जी दत्ता जी ने बताया उन्होंने तो संपर्क का अवरूप तो उन्होंने दत्ता जी के पास भेंट किया तो ही तुम्हारे गुरु को बताया। कथा लगती है पंडित जी यहाँ पर महात्म कथन जो है वह अच्छी है, सुन योग से महात्म योग का महात्म से सुन वेदे तु यज्ञ सु तपस्सु चैव दाने तु यत्पूर्ण फलं प्रदेशम् दाने तु यत्पूर्ण फलं प्रदेशम् अत्यन्ति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्यन्ति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चायस्थाद्यम्। योगी योगी जो है इदम विदित, योगी जो है इदम विदित्वा। इदम क्या है? तो कार्य इदम ही कि जो यहाँ पर